ستور شید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو ستور شید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو ستور شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو ستور پا جڑا وهم آسمان ور باندې وژړل تاخو پرشتا فرما چی نرزان و بیلل تاخو پرشتا فرما چی نرزان و بیلل دیر پسی جانا لازد ورتا والا ڈاو دیر پسی جانا لازد شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو ستور شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو سترگی دا شہی جانان کا گیوی دا سمان لورتا ہلتا انتظار حراتن کئی ورتا والا ڈاو ہلتا انتظار حراتن کئی ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو ستور شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو ستور شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو زوی زد چانت تنہا پری خدا مولا شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو ستور شاید شاو سپوک می ورتا والا ڈاو پروت یا ظلمی و خور کئی ورتا والا ڈاو نیم امید پات شو دا جون ارمانی سر نشو نیم امید پات شو دا جون ارمانی سر نشو رنگ بنگای رد زوان ورتا والا نوان رنگ بنگای رد زوان پسل سوشی بوئی مسروری قبر تاوارغلم پسل سوشی بوئی مسروری قبر تاوارغلم خلد خارو قبر جنڈی Oh, yeah.